Met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden verwacht dat Rusland Oekraïne gaat binnenvallen. Biden zei dat op een persconferentie ter gelegenheid van zijn eerste jaar als president. Hij zei daarbij ook dat het de vraag is of Poetin overgaat tot een volledige invasie en bezetting. Mocht Rusland inderdaad Oekraïne binnenvallen, dan zullen daar strenge sancties tegenover staan, waarschuwde Biden. Rusland heeft zo'n 100.000 militairen langs de grens met Oekraïne gestationeerd. Het land eist onder meer garanties van de VS en de NAVO dat Oekraïne nooit zal toetreden tot de NAVO. De VU zet de subsidie stop die de Amsterdamse Universiteit uit China ontvangt voor een centrum dat onderzoek doet naar mensenrechten. Dat zegt de VU in een reactie na onthullingen van de NOS. Het onderzoeksteam bleek sinds 2018 jaarlijks 250.000 tot 300.000 euro te krijgen van een Chinese universiteit die nauwe banden heeft met de Communistische Partij. Medewerkers van het centrum van de VU hebben het regelmatig opgenomen voor het Chinese mensenrechtenbeleid. De VU zegt dat het bedrag van dit jaar wordt teruggestort. Het kabinet Rutte 4 kan aan de slag. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft vertrouwen in de uitwerking van de plannen in het regeerakkoord. Veel van die plannen zijn in hoofdlijnen opgeschreven en moeten nog worden uitgewerkt. Dat was ook de wens van de Tweede Kamer. De Kamer wil wel dat het kabinet voorstellen doet om de verwachte tegenvallende koopkracht van met name ouderen te verbeteren. Burgemeesters van 30 gemeenten, onder wie die van de 4 grote steden, roepen het kabinet op om het coronabeleid fundamenteel te herzien. Dat doen ze in een opiniestuk in de Volkskrant. Ze spreken van ad hoc maatregelen van het kabinet die niet meer houdbaar zijn. Vandaag is er een extra veiligheidsberaad, omdat de burgemeesters snel meer perspectief voor de horeca en de cultuursector willen. Het weer, enkele winterse buien en het gaat afkoelen naar 0 tot 3 graden. Later overdag geregeld zon, maar ook dan weer enkele buien met kans op natte sneeuw of hagel en een graad of 5. Door de noordwestenwind voelt het guur aan. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Over het Gooise matras spreken we sinds 1964. Journalist Jan Vrijman was de eerste. Bijna 60 jaar later is heel Nederland in rep en roer dat hij ook bestaat. Objectiviteit in de journalistiek is misschien een utopie, maar het streven ernaar is een schone zaak. Novak Djokovic, alleen omdat deze man nummer 1 is, luistert de hele wereld naar zijn gejank en gelieg. Ken jij geen schaamte, Thierry Baudet? Of ben je inmiddels zo ziek dat je niet meer in de gaten hebt hoe pervers je praatjes zijn? De journalistiek maakt zich vaak te druk over de beeldvorming, zeker in deze tijd waarin we proberen elkaar vooral niet te kwetsen. Nieuws is als eten en drinken. Het gaat de hele dag door. Culturele bloei zou kunnen beginnen als u haar bevrijdt uit de ideologische dwangbuis van verplichte diversiteit en inclusie. Prachtig afgewerkte 19-inch rekjes zaten vandaag bij de post. Kan er uren naar kijken. Hashtag nerd. Think for yourself and question authority. Woke is gewoon marketing en heeft niks met moraal te maken. Het heeft met verkoop te maken. En erbij zeggen dat het om een statement gaat, dat is hetzelfde als een grap vertellen en dan roepen dat het een grap is. Dit is de hartslag van Roderick Velo. Journalist, politicoloog, telegraafcolumnist. Ruim 35.000 volgers op Twitter. Had op zijn 16e zijn eigen piratenzender in Apkoude. Werkte daarna zo'n beetje voor alle omroepen en zenders. Maar blijft het langst 15 jaar hangen bij RTL. En nu heeft hij weer zijn eigen piratenzender, de TPO-podcast. Samen met Bert Brussen. Dus de cirkel is rond. Tijd om de balans op te maken. Want wie gedachten zaait, kan daden oogsten. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Roderick, fijn dat je er bent. Ja, fijn dat ik mag zijn. Hoe gaat het met je? Het gaat goed. Het gaat eigenlijk best goed. Ik ben een blij mens omdat ik doe wat ik graag wil doen. En in mijn eigen tijd kan indelen eigenlijk. Zeker na die 15 jaar RTL, die ook heel erg leuk was, maar... de baas over je eigen tijd en over wat je doet is toch eigenlijk wel heel erg fijn. Ja. Zijn er ook dingen die er niet fijn aan zijn? Nou, in het begin vond ik het lastig om die hele familie los te maken, laten. Want RTL is zeker, als je daar 15 jaar werkt, sowieso een heel erg leuk bedrijf met heel veel leuke mensen. Vooral bij de nieuwsafdeling. En dat is toch een soort familie. Want je maakt 15 jaar mee. Ouders zijn in die periode bijvoorbeeld overleden. Dat zijn allemaal lief en leed wat je deelt met die mensen. Dus het loslaten van die familie, daar was ik heel erg huiverig voor. Veel tranen gelaten ook zelfs bij het afscheid. Maar eigenlijk valt het me wel mee. Maar ik hou nog wel steeds contact met deze mensen. Ja. Ja, dus jij bent wel zo'n type dat als je met iemand werkt, dat je dat ook als een vriend dan beschouwt. Dat dat in elkaar overvloeit. Ja, ik wist eigenlijk niet dat ik dat had. Maar dat ik heb het volgens mij ook nooit bij een andere werkgever echt gehad. Ik heb het echt bij RTL gehad. Daar, wij gingen ook naar de kroeg met z'n allen. We gingen uit eten. We gingen op vakantie zelfs, weekenden met z'n allen. Dus het was ook echt een vriendenclub. Je hartslag, even een nulmeting, 65. Oh, dat kun je zien? Ja, dat kan ik zien hier. Okay. Is het hoog of laag? Ik vind het wel een beetje. Ja, ik ben natuurlijk geen cardioloog, hè? Oh. Maar ik vind het wel een beetje aan de lage kant. Ben je sporter? Ja? Ik ben een sporter, ja. Ja. En ik zei in mijn introductietekst van, het is eigenlijk tijd om te oogsten. Voelt dat ook voor jou zo? Ja, is dit de fase van oogsten? Ja, je hebt dat heel goed gezegd. Want ik heb inderdaad heel veel gedaan, alles gedaan. En ik ben inderdaad weer terug bij de Piratenzender. En terug bij de radio. En dat heb ik. Dat is zo fijn en zo intiem. En ik heb ook de goede partner gevonden om dat te doen. En we hebben ongelooflijk veel plezier. Ik kan het thuis doen inderdaad, want ik heb een studio thuis. En ik kan verbinding leggen met Bert Brussen, mijn maatje van de TPO-podcast. En wij bespreken twee keer per week wat ons interesseert. Dus er zijn ook helemaal geen verplichte onderwerpen. Ik weet wel een beetje waar hij zich druk over maakt. Dat zijn bijna dezelfde onderwerpen als ik. En waar zijn jullie het vaak over oneens? Wat zijn de onderwerpen waarvan jij van tevoren weet, daar gaan wij clashen? Even kijken. Nou, we hebben een paar keer geclashed. Eén keer over COVID, heel erg. Dat kan ik me nog herinneren. Toen, dat was eigenlijk de eerste fase van COVID. Toen ben ik naar het strand gegaan, waar nogal wat over te doen was. Niet dat ik naar het strand was gegaan, maar dat er waren toen verschenen foto's in de kranten. Laaggenomen foto's, waarop je dus een hele grote groep mensen heel dicht bij elkaar op het strand ziet. Ja. Terwijl als je de foto hoger had genomen, dan zag je dat er veel afstand was. Nou, ik liep daartussen. Niet dat ik daar te zien was, maar ik had dat besproken. En Bert was echt heel fel daarin. Die zei van, nou, hoe bestaat het dat je dat doet? En waarom hou je niet aan de regels? En wat is het egoïstisch? En als er straks mensen in het ziekenhuis liggen, dan is het jouw schuld. Bert kan echt explosief zijn mening verkondigen. En dat was ook allemaal in de podcast ja, te ja, horen. Zeker. Dat was allemaal te horen. Ja. En toen zijn we echt heel hard geclashed. Ja. Maar het mooie met Bert is eigenlijk dat we elkaar de ruimte geven om die clash te maken, maar ook om je eigen mening te hebben. Ik zal hem niet snel corrigeren en hij mij ook niet. Weet je? Dus we respecteren dat we andere meningen hebben. De laatste tijd zijn we niet zo heel veel met elkaar oneens, moet ik zeggen. Wat vindt hij ervan dat je nu hier zit bij NPO Radio 1? Nou, hij wist het eerder dan ik, volgens mij. Nee, hij wist het. Want hij zei afgelopen week zei hij dat hij wist dat jullie hem gebeld hadden voor commentaar. Dus dat hij wist dat ik. Nou, tot zover de verrassing. Dankjewel, Bert. Ja, maar Bert heeft geen geheimen. Dat is het mooie. Die zegt gewoon alles. Nou, de verrassing van mystery guest Bert, dat komt dus nog. Okay. Maar goed, je begon het uur met het voorlezen van uitspraken die je hebt gedaan in de media en tweets die je hebt geschreven. Ja, ik heb echt niet één echt spijt van, moet ik zeggen. Nee, dat wilde ik inderdaad vragen. Wil je er eentje terugnemen? Nee, niet één. Nee. Ik zag wel een tegenstrijdigheid in zitten. Vertel. Nou, je zegt objectiviteit in de journalistiek is misschien een utopie, maar het streven ernaar is een schone zaak. En je zegt tegelijkertijd, de journalistiek maakt zich te vaak te druk over de beeldvorming. Ja, wat is daar tegenstrijdig aan? Want de beeldvorming, kijk, er staat nog zo'n think for yourself and question authority. Dat vind ik, dat is een hele mooie, een hele oude linkse uitspraak uit de jaren 60. En dat vind ik eigenlijk het belangrijkste van de journalistiek. Ik vind dat mensen onafhankelijk moeten denken en moeten oordelen. En daar mag dus een oordeel in zitten. Journalisten mogen best een oordeel hebben als ze daar maar open over zijn. Kijk, ik hou ook heel erg van de objectieve journalistiek zoals die bedreven wordt door Nieuwsuur bijvoorbeeld. Ik vind dat echt een baken van van feitelijkheid. En dat vind ik ontzettend prettig. En ze belichten het van verschillende kanten. Dus ik kan me echt goed informeren bij een programma als Nieuwsuur. Maar ik vind een Britse journalist als Piers Morgan vind ik ook heel fijn. Want dat is een man die heel onafhankelijk denkt. En een mening heeft. En die mening ook ventileert. En onderbouwt. En daar gaat het volgens mij om, heel erg. En dat probeer ik ook in die columns van mij te doen. En ook in de TPO-podcast. Dat je het wel onderbouwt waarom je iets vindt. Mm-hmm. Nou ja, voor mij voelde het tegenstrijdige in. Ja, dat als de journalistiek zich druk maakt over beeldvorming. Als je daar dus heel erg over nadenkt. Dan. Dat is ook wel nodig natuurlijk. Om daar bewust van te zijn van beeldvorming. Om juist onafhankelijk te kunnen zijn. Nou, dat ben ik niet met je eens. Nee? Want ik zou het juist fijn vinden als de journalistiek wat minder bezig is met die beeldvorming. Dus minder zich zorgen maakt over hoe dingen gezegd worden, wat er gezegd wordt. Want, voor wie het kwetsend kan zijn. Precies, want dat zorgt ervoor dat, dat mensen soms... Elma Draaien heeft het een keer heel mooi gezegd in een interview met mij. Die zei, weet je, de feiten brengen is al moeilijk genoeg in de journalistiek. Het is al ingewikkeld genoeg om alle feiten eerlijk op een rijtje te zetten. En als je dan ook nog je moet zorgen gaan maken en druk moet gaan maken als journalist over de beeldvorming. Ja, voordat je het weet ben je de gewenste werkelijkheid aan het beschrijven en niet wat er echt gebeurt. En daar zijn voorbeelden genoeg van natuurlijk. En de 19-inch rekjes. Ja. Dat is dus het radio-nerd gehalte in jou. Ja, dat ben ik heel erg. Ik ben ontzettend een nerd wat dat betreft. Ja, en dat komt... Nou, er is een mooie foto, die heb ik ook weer bij een studio hangen. Dat is een beetje egocentrisch, zou je dat kunnen zeggen. Maar ik heb een foto van mijzelf, door mijn ouders gemaakt, denk ik, bij mijn oma. En ik ben 4 of 5 jaar en ik zit aan een radio. En... dat heb ik altijd gehad. Dus ik heb altijd die behoefte gehad om bij de radio te werken en om met radio bezig te zijn. En ja, vroeger ging dat natuurlijk met bandjes en met LP's, et cetera. Dus dan, ik had ook mijn eigen studio gebouwd. Die heb ik nog steeds, maar dan is die digitaal geworden. Dus ik vond dat... ik ben gek op die apparatuur en op... Knoppen. Knoppen, ja. Ja. Ja. En natuurlijk moeten we het even hebben over het Gooise matras. Ja, wat wil je ervan zeggen? Nou ja, kijk, ik heb even de laatste aflevering geluisterd van de TPO-podcast. Ja. Ik hoor daar twee mannen die eigenlijk smullen van de beerput die nou open gaat. Ja. Wat me wel aansprak, jullie hadden het over de onaantastbaarheid. Die blijkbaar mensen op een gegeven moment die lang op tv zijn, kunnen gaan voelen. Ja. Jij bent zelf ook lang op tv geweest. Ja. Heb jij ooit dat gevoel gehad van onaantastbaarheid? Niet van onaantastbaarheid, maar wel van het idee dat je meer kunt dan anderen eigenlijk kunt maken. Dat is nooit in excessen geëindigd bij mij, dacht ik. Nee, weet ik wel zeker van niet. Maar wat je dus hebt als bijvoorbeeld als je belangrijk bent bij televisie. En ik kan spreken als iemand als presentator bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè, je bent niet objectief belangrijk, maar je bent belangrijk omdat jij bent de trechter waar alles terecht komt. De redactie kan van alles bedenken en verslaggevers kunnen filmpjes maken. Maar jij moet het doen uiteindelijk, daar aan de desk, op het moment zelf, live. En dus je bent belangrijk? Je bent belangrijk. En je bent ook belangrijk omdat je... je zit in de schmink en er moet van alles gebeuren aan je en... Jij moet je goed voelen. Dat is gewoon zo. Dat is als een presentator zich niet goed voelt, dan wordt het geen goede uitzending. Of het radio of televisie is. Dus je hebt een beetje een uitzonderlijke positie. Ja, en dat je wordt omringd door mensen die eigenlijk heel aardig tegen je doen. Die heel erg als doel hebben om jou je een goed gevoel te geven. Ja, precies. Dat. Ja. En als je dat te lang doet, dan ga je dus denken van dat je ook in het dagelijks leven buiten die uitzending om ook belangrijk bent. Maar heb je daar een concreet voorbeeld van? Wanneer dat bij jou gebeurde? Ik weet het nog wel van mijn begintijd bij SBS. Want daar is mijn televisiecarrière begonnen. Mm. Daar voelde ik ook de onzekerheid. Hè? Want als je op televisie bent, dan word je ook aangesproken door Jan en Alleman. En die vindt daar wat van. En dat maakte mij in het begin ontzettend onzeker. En gespannen eigenlijk. En toen was ik een tijd lang gewoon niet te genieten op die redactie. Omdat ik bang was eigenlijk. Van, dus alles moest op mijn manier. Pas dan voelde ik me veilig en zeker, om het maar zo te zeggen. Op die manier heb ik het wel meegemaakt. En ik denk dat. We hebben het over The Voice natuurlijk. Daar spelen ook andere zaken. Ik heb me daar inderdaad wel toch wel over verbaasd. Hoe horkerig mensen kunnen zijn. En wat mensen zich eigenlijk allemaal kunnen permitteren. Ik begrijp het ook wel. Zeker omdat je dan belangrijk bent. En zeker. Het is de ideale mix waarin misstanden kunnen gebeuren. Weet je? Je hebt dus aan de ene kant heb je die hele kwetsbare mensen die om een auditie gaan, die bekend willen worden, die daar alles voor over hebben. En aan de andere kant heb je de mensen die daar dus gebruik van kunnen maken, misbruik van kunnen maken. Mm. En die al heel lang op die vloer werken en het aanzien hebben en zich blijkbaar ook dingen kunnen denken te kunnen permitteren. En is het dan ook zo, want kijk, ik werk ook al een tijdje in de media, van als je dan hoort over die misstanden bij The Voice, ga ik zelf ook terugdenken van, ben ik ooit in zo'n situatie geweest, want tijden zijn veranderd? Ja, ja. En is dat ook zo dat je dat als man dan andersom ook gaat denken van, hoe heb ik in het verleden me eigenlijk gedragen? Ja, zeker. Ten opzichte van vrouwen. Ja, ja, ja, en kon zeker. Dat allemaal door de beugel? Ja, ja, zeker. Nee, dat, natuurlijk heb ik mij ook afgevraagd. Ja. En? Ik geloof niet. Kijk, er wordt natuurlijk weer zo geflirt. Hè, op, maar ik heb nooit misbruik gemaakt van een machtspositie of zo. Ik ben mij daar ben ik het type helemaal niet voor. Ik ben niet iemand die macht. Ja, die daar gebruik van kan maken of wil maken. Of ik ben helemaal niet zo'n versierder eigenlijk. Ik ben wel iemand die soms wel schuchter. Maar ja, er gebeuren natuurlijk wel. Ja, je werkt wel met mensen. En er zijn wel eens scharrels ontstaan op die manier. Ja, zeker inderdaad in de mediawereld. Je gaat allemaal wel ook als een soort vrienden met elkaar om. Zeker. En zeker een losse wereld. Ja, en zeker als je vrijgezel bent. Ik ben heel lang vrijgezel geweest. Ja, dan kijk je wel rond, maar altijd met wederzijds instemming. Ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Roderick Velo. En dit zijn de reacties die je zoal krijgt op social media. Hoe diep kan je zinken? Nou, zo diep als Roderick Velo. Roderick Velo is een gevaarlijk persoon. SS Roderick Velo. Jezus. Roderick vindt het normaal om gezonde mensen uit te sluiten. Wees geen Roderick. Wauw, wat een zinnig en helder gesprek. Ben geen fan van Roderick Velo, maar dit was fijn. Roderick Velo is ook besmet met de politieke correcte mening, want bang dat hij zijn baantje kwijtraakt bij de Telegraaf. Roderick Velo, wat ben jij een misselijke kereltje. Denk je dat je alles weet? Vies ventje. Kut kereltje. Roderick Velo verdenk ik van geld te hebben aangenomen om als propagandist te werken. Zeer sterk stuk van Roderick Velo. Je hebt ook wel goede kanten. Hashtag Roderick Velo. Geweldig. Ja, ik lees ze nooit, moet ik eerlijk zeggen. Nee, je negeert ze gewoon allemaal, de reacties. Ja, er is iets. In mijn Twitter-account krijg ik niet alle reacties. Dat vind ik ook prima. Ik hoef het ook niet. Maar als je dit zo hoort. Ah, weet je, wat moet je ermee? Ja, doet je helemaal niks. Nee, echt niet. Nee, kijk. Want hoe kan het? Hoe verklaar jij dat je wel veel van dit soort reacties krijgt? We hebben iets bij de TPO-podcast iets heel interessants meegemaakt, denk ik. Wij doen het nu 5 jaar, Bert en ik. En wij hebben vanaf het begin af aan een beetje wat rechtsere onderwerpen gekozen. Immigratie, hebben we het vaak over, woke en zo. En daar kunnen we ons allebei best wel druk over maken. En dat, dus wij kregen in het begin Heel veel mensen die zeg maar, in de FVD-hoek zaten. PVV, een beetje, nou, ja, 21 later en zo. Maar goed, op een gegeven moment kwam dus COVID. En ja, op een of andere manier, godzijdank trouwens, denken Bert en ik op eenzelfde manier over COVID en over wat je daaraan moet doen. Namelijk heel ja, nuchter eigenlijk. Wij vertrouwen het OMT wel. Wij, ja, bedoel, natuurlijk wel vaccineren. Wel vaccineren. Het is allemaal goed. Wij vertrouwen dat. Natuurlijk hebben we onze mening af en toe wel bijgesteld. Zeker natuurlijk. Maar wat je dus ziet is dat die mensen, met name de antivaxxers en met name de aanhang van FVD, dat absoluut niet trekt. En dan krijg je dus, ja, je past dit, niet in het hokje. Totaal niet. En dan krijg je dus dit soort reacties. En die gaan best wel ver. En Bert had er laatst ook een paar voorgelezen. Dan denk ik, jeetje mina, joh. Dat mensen dus werkelijk denken dat wij met onze mening €20.000 van de Nederlandse overheid krijgen omdat we die mening verkondigen. En dat vind ik dus ook interessant, omdat je moet dus niet ook weer meegaan met die mensen, weet je wel. Je moet eigenlijk onder alle omstandigheden, vind ik, en daar vind ik in Bert een hele goede partner, onafhankelijk blijven, wat jij vindt. En ik heb nog wel eens zelfs de neiging om dingen uit te leggen van, en ook was natuurlijk ook te luisteren, want ik heb in mijn omgeving een hoop mensen die niet gevaccineerd zijn. Vind ik ook interessant om te horen. Mijn twee zussen die zijn niet gevaccineerd. Nou, wil ik graag van ze horen waarom dat niet het geval is. En waarom is het? Mijn jongste zus is een DES-dochter. En die heeft dus, mijn moeder heeft dus een DES-hormoon genomen. En zij heeft heel veel moeite gehad om kinderen te krijgen daardoor. Dus bij haar zit er een achterdocht bij een medicijn of vaccin, wat nog maar net op de markt is. En dat begrijp ik heel goed. En mijn andere zus die zei, nou, ik voel er niks voor en ik vertrouw het niet. Nou, dat respecteer ik. Goed, dus die mensen die en Bert die kan helemaal niet tegen als mensen hem dwingen een bepaalde mening te hebben. Vind ik ook wel heel lastig. Maar dus wij hebben in die TPO-podcast hebben we dus een hele shift gehad van mensen die ons eerst geweldig vonden en nu echt verschrikkelijk. En daar trekken jullie helemaal niks van aan? Nee, nul. Nee. Dus je hebt eigenlijk die reacties een beetje zo uitgezet. Je doet er weinig mee. Ja. Okay. Lekker rustig. Ja. Ik vind Twitter heel echt interessant om een hoop informatie te verzamelen eigenlijk. En om af en toe, als ik een goede zin in mijn hoofd heb, van ik denk, nou, dat is echt wel leuk en ik heb echt een mening, dan vind ik dat ook wel grappig. En soms moet ik het dan doen, want ik zag hier een tweet over Baudet. Mm-hmm. Ik vind Baudet, vond ik een aardige jongen en ik ken hem al enige tijd. Maar hij is natuurlijk, vind ik, heel erg verwijderd en van het pad afgegaan. Zeker met die vergelijking met de Tweede Wereldoorlog. Dat trek ik gewoon echt totaal niet. En ik vond dat hij daar zo mee doorging, dat ik dacht van, nou, ik moet daar toch iets over zeggen. Je kunt het ook niet doen. Maar goed, ik heb het geweten dat om het wel te doen. Want je krijgt natuurlijk die hele aanhang van hem over je heen via Twitter. Maar het blijft bij reacties op Twitter. Je hebt nooit echt bedreigingen gehad. Nee. Nee. Als je op iemand wil bouwen, dan kan het op Roderick Velo. Want die doet gewoon in de eerste plaats wat hij wil. Volgens mij altijd wel iets wat als een rode draad door zijn leven loopt. Hij is echt de enige ooit die ik ken die elke dag voor een camera zat zonder daar überhaupt ook maar het minste aan capsones of ego-verheerlijking of wat dan ook van te krijgen. Geen bevestiging nodig heeft en dus ook geen moeite heeft met kritiek, omdat hij gewoon doet wat hij wil en doet wat hij kan. Als het dan goed uitpakt, is dat leuk. Als het niet goed uitpakt, dan doet hij het alsnog. Het is iemand die, denk ik wel, in die end bereid is om alles op te geven. Zijn baan en zijn status en zijn bekendheid. Als dat betekent dat hij iets waar hij echt voor staat, waar hij echt voor gaat, niet zou kunnen doen. En dat is natuurlijk iets wat je steeds minder ziet. Nou, dat is een verrassing, hè? Dit was Bert Brussen. Ja, dit was de verrassing, Bert. Ja. Nee, dat klopt wat hij zegt. Er is één keer een lastig moment geweest bij RTL. Toen werd ik achterna gezeten door een columniste van de Trouw. En die had een hele Twitter-mop verzameld die mij volgde tot in Luxemburg, bij het hoofdkantoor van RTL. Met een klacht over mij. Die klacht werd ook voortdurend overgenomen in de media. Jeppe Gele van de Volkskrant heeft dat ook nog in een column gebruikt. Het klopte allemaal niet. Mm-hmm. En dat was een lastige, omdat ik dacht van ja, wat als RTL hier een probleem van gaat maken, dan en gaat zeggen van weet je, je moet stoppen met die podcast met Bert Brussen, dan weet ik niet of ik voor RTL kan kiezen. Dat zou mij niet lukken. Maar goed, Harm Kazelaar kwam terug van vakantie en die ging luisteren naar dat bewuste fragment van de podcast. En die zei, nou, hier is niks aan de hand. Maar het was eventjes spannend. En dat is wat sociale media natuurlijk heel erg doen. Hè? Dus mensen echt proberen, en dat is mijn aversie ook tegen die hele woke-beweging. Mensen proberen om anderen te beschadigen. Dat is eigenlijk het belangrijkste, uitschakelen van tegenstanders. Ja. Want ik zei helemaal aan het begin, wie gedachten zaait, kan daden oogsten. Wat oogst jij qua daden? Want je gooit heel veel tweets de wereld in. Je schrijft columns. Je maakt die TPO-podcast. Wat wil je ermee bereiken? Dat is een goede vraag. Ik denk dat ik mee wil doen in de opinievorming, in de journalistiek. In wat er gaande is, in het nieuws. Op een of andere manier vind ik mijn stem toch belangrijk. Wat maakt het belangrijk? Dat het een ander geluid is. Een voorbeeld daarvan is, een van de redenen waarom ik met die columns ben begonnen bij RTL, is de periode Trump in Amerika. Daar over Trump was eigenlijk, voordat hij president was, was eigenlijk al de mening over hem mainstream, dat het gewoon een oplichter was, een geen goede president, een hyper-egocentrische man. Slechte president, moeten we niet aan beginnen. Het fascisme zou weer terugkeren in de of het zou ontstaan in de Verenigde Staten. En ik kon daar maar niet. Ik dacht, ja, als iedereen dat vindt, dan moet er toch iemand zijn die iets anders vindt. Bovendien was ik heel erg. Ja, ik vond het op een gegeven moment saai als steeds dezelfde verhalen. Dus toen ben ik mij wat meer gaan verdiepen en gewoon geprobeerd om zo helder mogelijk naar zijn daden te kijken. En vooral ook omdat hij zo'n. Hij had de helft van de bevolking van Amerika achter zich. Dus dat vond ik ook belangrijk om dat mee te nemen. Dus iets anders dan de mainstream vertellen of een opinie vormen die wat anders is dan gebruikelijk, dan de consensus, dat vind ik denk ik er leuk aan. En is dat makkelijk voor jou om altijd dat andere te vinden? Ja, tot nu toe wel eigenlijk. Ja. Want wat zijn nu de onderwerpen waar je echt concreet heel anders over denkt dan de grote massa? Nou, dat is inderdaad. Of de grote massa is een beetje naar mij gekomen, of ik ben naar de grote massa toegekomen. Wat ik wel. Bijvoorbeeld. Je zag het een beetje aan. Ik woon in Amsterdam. En daar hebben we natuurlijk het probleem gehad van de wethouder diversiteit, Rutger Groot-Wassink. Die heeft. Ja, ik vind die partij, daar ging eigenlijk de column van vandaag over bij de Telegraaf. Die partij, dat is een partij die heel erg op de bühne, naar mijn mening, heel erg voor de bühne dingen doet, symboolpolitiek bedrijft. En dat zagen we ook in het rapport wat hij eigenlijk achtergehouden heeft, volgens mij en volgens meerdere mensen, volgens hem zelf niet. Het rapport over het geweld tegen lesbo's, lesbiennes, homo's en transgenders in Amsterdam. Dat rapport heeft hij een tijd lang mee gewacht om naar de de raad te sturen. En daar was... ja, ik vind dat dus in Amsterdam, vind ik daar... en ook in de Nederlandse media wordt er te gemakkelijk gesproken over... als we nou maar met zebrapaden en regenboogvlaggen... dan komt het allemaal wel goed. En dat is niet het geval. Omdat pinkwashing. Er ja, er is... wordt en het, wat eng is, daar wordt omheen gelopen. En wat eng is, is namelijk dat er... ook in Amsterdam, maar je ziet ook in andere steden... dat er een cultureel probleem ligt bij Marokkaanse jongeren... waar het geweld het meeste uit die hoek komt. En dat niet durven benoemen, al jaren niet in Amsterdam. Dat gaat de laatste tijd beter. Heel voorzichtig wordt daar omheen gelopen. Dat vind ik eigenlijk echt niet kunnen. Omdat je daarmee het probleem in stand houdt en verergert. En dat is wat we de afgelopen jaren gezien hebben. En, het gaat dus niet, en je houdt ook in stand de wat je niet wil. Namelijk dat deze groep dat je deze groep stigmatiseert. Misha. En mijn gast is Roderick Velo. Ik ga je eventjes een quote voorlezen. Durven is even je evenwicht verliezen. Niet durven is jezelf verliezen. Het zijn woorden van de Deense filosoof Søren Kierkegaard. En ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Wanneer was zo'n moment in jouw leven dat het wankelde? Of dat je jezelf even verloor? Ja. Dat is nog niet zo heel erg lang geleden. Dat is het moment dat relatie van 17 jaar uitging. Toen realiseerde ik mij opeens van... wat is mijn leven gericht eigenlijk op het samen zijn met die persoon. En ik vond dat ontzettend lastig om dat los te laten. Ja. Toen merkte ik dus eigenlijk dat mijn hele leven eigenlijk op losse schroeven stond. Ja, dat klinkt dramatisch, maar het is, zo is het wel. Dus dat je basis was eigenlijk dat is het, ja, precies. Die relatie. Ja, en wat ik ook heel ingewikkeld vond, was dat het voor mij eigenlijk onverwacht kwam. In alle relaties zijn er wel dingetjes, maar om een relatie op te geven, daar had ik echt. Dat kwam gewoon niet in mij op. En dat gebeurde wel. Alsof ik bij nul moest beginnen. Ja. En hoe lang geleden is dat nu? Nou, dat is nog maar kort geleden. Ja. En dus je moest bij nul beginnen. En waar ben je nu dan? Misschien op de schaal van 0 tot 100 of 0 tot 10, zullen we zeggen. Mm-hmm. Ik heb het dieptepunt wel gehad, denk ik. Oh, dat is vrij snel dan. Nou. Ja, nee, dat is niet vrij snel. Omdat het speelt eigenlijk al 2 jaar, de afgelopen 2 jaar. Ik ga niet al te veel over uitweiden. Maar, nee. Dus het loopt wel af. Mm-hmm. Maar dat het echt uit is sinds een half jaar. En, misschien dat het nog dat ik nog dieper kan, dat kan hoor. Want ik heb in het begin vond ik het eigenlijk helemaal niet zo problematisch. Die klap kwam later. Dus nu denk ik dat ik het ergste gehad heb, maar misschien moet ik het ergste nog krijgen. Dat kan ook. En dat zijn wel van die momenten in je leven dat je ook weer heel veel over jezelf leert. Ja. Wat heb je over jezelf geleerd in de afgelopen periode? Ja, dat ik toch weer ook een fout uit een andere relatie gemaakt heb. Een terugkerend iets. Ja. En dat is eigenlijk dat als... Als iemand terugtrekt, dat ik er dan een schepje bovenop doe om het weer recht te trekken. Maar dat werkt gewoon niet zo. En dan zie je eigenlijk ook niet wat er aan de andere kant allemaal gebeurt. En is dat dan vanuit een soort behoefte om de controle te houden? Ja, dat is een goeie. Dat denk ik wel. Ja. En ook om het. Ja, dat is het. En ook om het te redden, zeg maar. Want de muziek die je erbij hebt gekozen is Coldplay met Warning Sign. signalen, rode vlaggen, ja. alarmbellen ja. zien. Precies. En daar dus iets mee doen. Ja, en ook en het dus niet zien. Nee. Ja. Back into your open arms. Yes, I cry back into Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En dat was Coldplay met Warning Sign. En het is de wankelplaat van Roderick Velo, die mijn gast is. Ja. Ik zat te denken, toen we deze muziek zaten te luisteren, van oh, het zou toch mooi zijn dat als we iedere keer als we een les hebben geleerd, dat we dat dan de volgende keer niet doen. Gewoon niet meer doen, nee. Hè? Nee. Dat zou toch allemaal mooi zijn en simpel. Nou ja, ja, ze zeggen wel, van je gaat jezelf net zo lang herhalen totdat je geleerd hebt dat je om het niet meer te doen. Dus, en ik denk ook niet dat ik het helemaal precies hetzelfde gedaan heb, maar wel, ik dacht wel van ja, er zit toch ook wel patroon in. En misschien moet ik daar eens een keer iets aan veranderen. Nou ja, de volgende. Nou ja, kijk, en dat vind ik wel mooi. Want ik heb altijd moeite met mensen die zeggen van ja, maar zo ben ik nou eenmaal. Oh nee, vreselijk. Toch? Nee, ja, ja. Nee, maar dat schiet niet op natuurlijk. Nee. In het leven. Daar is het leven te leuk en te leerzaam voor. Hi Ro. Ah. Dit is Hunky vanaf een ver eiland. Laat ik dan zeggen dat jij en ik al dik 30 jaar bevriend zijn. Dat we onze ups en downs hebben gehad. En dat we allebei het fatsoen en de durf hebben opgebracht om onze verschillen eens een keertje aan publiek te bespreken. Bijna een jaar geleden. En wat bleek, het kan. We hoeven het niet 100% met elkaar eens te zijn om toch civiel met elkaar om te gaan. Naar elkaar te luisteren. En ook hier en daar onze eigen mening bij te stellen. Als er één ding is wat ik waardeer, is dat het. Dat het leven ons op andere paden heeft gebracht. En dat die paden elkaar toch weer kruisen. Ze kan dat fantastisch mooi zeggen. Ja. Alweer Hunker. Al heel lang vrienden dus. Ja. Is het leuk om met jou bevriend te zijn? Ja, nou, dat weet ik niet. Dat is ook een hele bijzondere vraag. Is het leuk? Nou, ik ben in ieder geval een trouw iemand. Ja, ik ben trouw. En ik vind het heel vervelend als er iets stuk gaat. Aldert en ik hebben elkaar een tijdje niet gezien. Hoe kwam dat? Ja, dat kwam omdat ik toch echt. Ja. De reden daarvoor. Ik heb over iets heen gestapt bij haar. Wat voor haar echt essentieel en belangrijk was. Wat zij had meegemaakt. En ik heb dat niet gezien. En dat heeft zij mij heel erg kwalijk genomen. Dat begrijp ik ook heel goed. Dus ik was eigenlijk lomp. Nou, dat heeft haar gekwetst. En daar heb ik spijt van gehad. En dat hebben we besproken. En we hebben het ook in een podcast besproken. Ja. Dat is vaak makkelijker, hè? Als er een microfoon tussen ja, zit. Zeker. Ja. Om nee. dan hele ja. moeilijke gesprekken ja. te voeren. Ja, nee, dat is waar. Ze is wel daarvoor een keer bij mij wezen eten. En toen hebben we het eigenlijk uitgesproken. Uitgepraat. Want wat ze zegt is heel mooi, hè? Van je hoeft het dus niet over dingen eens te zijn, wil je vrienden kunnen zijn. Ja. Maar wat zijn bij jou je kernwaarden waarvan je zoiets hebt van ja, dat moet wel overeenkomen? Nou, niet de meningen. Dat vind ik zelf ook te saai eigenlijk als iedereen, al mijn vrienden hetzelfde vinden. Maar ik vind wel dat er een vorm van ja, ik ben wel van de trouw. Ik belazer niet mensen. Ik belazer geen vrienden. Dat doe ik gewoon niet. Ik kan een vergissing maken, zeker. En ik heb bij altijd een vergissing gemaakt. Maar ik ben niet iemand die met opzet mijn vrienden een hak zet. Daar vind ik vriendschap echt veel te belangrijk voor. Ik ben een trouw iemand ook daarin. Ik heb hele oude vrienden die ik al 20, 30 jaar ken. En als mensen dan mijn integriteit in twijfel trekken, ja, dan gaat het, dan vind ik, dan houdt het op. Wel. Ik heb iemand, een vriendin verloren. Niet lijfelijk, maar die heeft geen contact meer met mij opgenomen. Zonder te zeggen waar het over gaat. Nou, vind ik wel. Ik heb dat nog gevraagd, maar ik krijg daar verder geen antwoord op. Dat vind ik wel heel lastig. En ik denk dat dat had ook wel te maken met, volgens mij, hoe ik mij in mijn columns over bepaalde onderwerpen heb geuit. Of met wie ik werk. Mm. Maar dat vind ik echt niet kunnen. En dat doet mij pijn. Ja. En eventjes over je columns. Want als jij dus een column schrijft en je krijgt daar weerwoord op. Maar ja, je hebt natuurlijk heel veel reacties uitstaan. Ja. Hoe vaak ga je het gesprek aan? Nou, ik ga met mensen die serieus zijn, of die sowieso met anonieme mensen ga ik niet het gesprek aan. Zeker niet op Twitter, dat vind ik lastig. Maar er zijn wel eens mensen die mij schrijven gewoon via e-mail. En die hebben dan vragen. En collega's, of als ik op mijn vingers word getikt door mensen die zeggen, nou, dit heb je verkeerd of dit is feitelijk onjuist. Nou, dat vind ik het normaal zaak van de wereld om daar naar te gaan kijken. En als het onjuist is, dan geef ik dat ook toe. Dus in die zin ga ik. Maar ik ga niet. Ik ga niet alle gesprekken of alle reacties af of zo. Daar zie ik echt het nut niet van in. Ik heb mijn mening gegeven in de column. Dat heb ik gewoon zo goed mogelijk onderbouwd. En daar moeten mensen het dan mee doen. Als er fouten in zitten, prima. Maar als andere mensen iets anders vinden, vind ik ook prima. Maar we gaan niet eindeloos heen en weer praten, nee. En wat zijn dan mensen die jij dan leest, waar jij dus door op andere gedachten wordt gebracht? Nou, ik heb, je zei 35.000 volgers, maar ik volg ook iets van 1400 mensen en instanties. Ik vind, ik lees zoveel. Ik heb abonnementen op 4, 5 kranten. Daar haal ik wel heel veel uit, moet ik zeggen. Maar Nederlandse columnisten vind ik, ja, ik vind Jan Kuitenbrouwer ontzettend leuk. Ik vind Martin Sommer heel leuk. Ik vind Telegraaf heeft Nusika Marbe vind ik fantastisch. Wanneer is een columnist goed? Ja, als hij het lekker opschrijft. Dat klinkt helemaal niet inhoudelijk als nee, je dat zo zegt. Nee, maar ik vind ook dat er zijn ook columnisten die gewoon heel mooi schrijven. Erder Balci vind ik fantastisch in de Volkskrant. En die schrijft dan om een actualiteit heen. En als de zinnen mooi lopen, vind ik zo fantastisch. Dat probeer ik zelf ook. Ik ben, wat dat betreft, zeker als je dat met hem vergelijkt, ben ik een amateur. Maar ik vind het zo mooi als je iets leest wat gewoon doorgaat en waar je bij elke zin benieuwd bent naar de volgende zin. En het loopt gewoon, het ritme is gewoon mooi. Dat vind ik mooi om te lezen. Ja. En wat geeft jou dan meer voldoening? Een mooi geschreven column van jouzelf of een uur lang praten met Bert? Dat is een goeie, zeg. Nou, ik vind het allebei evenveel voldoening geven. Waar kan je het meeste kwijt? Nou, ik vind wat ik fijn vind aan column schrijven is dat je echt goed moet nadenken en je gedachten op een rij moet ordenen eigenlijk van wat je van iets vindt. En onderzoek moet doen. Ik hou niet van een mening uit een losse pols. Dus ik ga altijd wel echt op zoek naar onderbouwing. En dus de column schrijven, dus ik ben geen snelle schrijver, dus het duurt mij echt, ik ben echt wel 2 dagen bezig. Dat geeft mij toch wel de meeste voldoening, ja. Ja. En bij welke onderwerpen weet je meteen als je ze leest, dat moet een column worden? Ja. Nou, ik heb wel een onderwerp natuurlijk. Ik heb wel de woke is wel een onderwerp voor mij. En, ja, want jullie hebben ook een apart blokje in jullie podcast. Ja, de Wokeweek. Ja, dat is een heel populair blokje, ja. Ja, ja. Wat staat je zo tegen in het hele woke gebeuren? Nou, wat ik heel erg gevaarlijk vind eigenlijk, is dat het is het groepsdenken. Ja, dus er wordt heel erg in de Nederlandse samenleving, maar de hele wereld ook, wordt ingedeeld in groepen. En die hebben dan of uiterlijke kenmerken, huidskleuren, of ze hebben genderkenmerken. En daarin moet je dus eerst iemand als onderdeel van een groep zien, in plaats van dat het een individu is. En ik kan dat niet. Ik vind dat ontzettend vervelend. En ik zie ook dat dat misgaat in Amerika helemaal. Het racisme wordt eigenlijk omarmd omdat de verschillen benadrukt moeten worden. En ik kan dat niet. Ik vind dat heel gevaarlijk en slecht en niet goed en intolerant en racistisch. Ik vind het heel jammer dat dat dus ook geïnstitutionaliseerd wordt. Als je kijkt naar de kunstwereld, als je ziet naar hoe de Raad voor Cultuur subsidies toewijst. En dat moet allemaal, dat moet inhoudelijk bemoeit de Raad voor Cultuur zich met hoe de cultuur eruit moet zien. Ik vind dat gewoon echt niet kunnen. Ik vind dat. Maar hoe definieer jij woke? Het is een. Het is natuurlijk. Woke komt uit Amerika. Het is een Amerikaanse term voor wakker. Hè? Dus mensen zijn wakker, zien de verschillen, zien vooral de machtsverschillen. En de macht is dan dat de dominante blanke hetero. Mannen vooral het voor het zeggen hebben. En alles wat daar niet aan voldoet, dat zijn de underdogs. En dat gevecht wordt eigenlijk voortdurend altijd overal gevoerd. Dat is een beetje het idee van de woke-beweging. Want bewustwording, daar kun je niet tegen zijn. Nee, dat ben ik ook niet. Dus ik vind het gesprek heel, heel belangrijk. Maar ik vind het dus de intolerante houding en de gevechten die gevoerd worden. Tussen veroordelende. Vind ik verschrikkelijk, echt. Wat in Engeland gebeurt met die professoren die nuances leggen ten aanzien van die transgenderwetten die nu worden doorgevoerd. Moet je kinderen van 4 al eigenlijk niets meer in de weg leggen om van gender te veranderen, et cetera. Dat soort zaken. Nou, en wat er met J.K. Rowling gebeurt, de cancel culture. Ik vind dat hyper intolerant. En daar wordt de samenleving echt niet beter van. En wat verwacht je? Hoe het verder gaat. Ja, verwacht je dat het alleen nog maar zal toenemen? Nou, wat ik wel mooi vind om te zien is nu dat er zijn dus heel veel ook. Het bedrijfsleven werkt er ook heel erg aan. Hè? Bedrijfsleven. Dat dus is ineens, als marketing instrument. Ja, precies. En dat wordt doorgeprikt op een gegeven moment, denk ik. Ik ben best wel fel op Unilever, een grote multinational, die zich ook heel erg voorstaat op diversiteit en inclusie en duurzaamheid. En daar ook campagnes mee voert, beleid voert. Hebben een filiaal in Teheran, in Iran. Waar mensen worden ter dood worden veroordeeld omdat ze meelopen in demonstraties. Homo's worden opgehangen. Daar hoor je Unilever niet over. Niets. De stilte is oorverdovend. En het is dus hypocriet. Het bedrijf is hypocriet. Ik kan me daar enorm boos over maken. En ik denk dat dat op den duur ook wordt doorgeprikt door consumenten, door investeerders. En dat. Maar wat er nu met de Voice of Holland gebeurt, is dat ook woke? Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, ik vind die MeToo-beweging dat is een hele zinvolle beweging. Maar het is wel een proces van bewustwording. Ja, dus daar ben ik niet tegen. Dat vind ik ook heel goed. En de misdragingen die moeten aan de kaak worden gesteld. Wat ik wel een beetje een randje eraan vind, is dat we allemaal al genieten van de veroordelingen die al plaatsvinden, zonder dat er een onderzoek is geweest, zonder dat van de bewuste uitzending van Boos, Tim Hofman, ook nog maar een seconde is uitgezonden. Weet je. Dus eigenlijk alles is al. Iedereen is al veroordeeld, iedereen is al verdacht. Wordt volop gespeculeerd, ja. Iedereen doet eraan mee. Iedereen weet ook zijn programma's daarin te vullen. Alle talkshows moeten erover gaan, want de mensen willen het heel graag. Dus. Dat vind ik een ranzig randje eigenlijk. Ja. Maar waar ligt de grens tussen MeToo en woke? Nou, MeToo is volgens mij een hele terechte beweging die het heeft over machtsmisbruik, echt misbruik op de werkvloer. Het bejegenen van vrouwen, maar ook mannen die niet oké is, niet goed. En woke is, daar zit echt een ideologie achter. Dat is als je in Amerika kijkt naar de critical race theory, daar is echt een indeling in groepen. En de macht van de blanke hetero groep moet sowieso bevolkt te worden. En mensen die als blanke hetero geboren worden, komen ook nooit meer van die schuld af. He, dus dat is en dat is het racistisch eraan. Je wordt geboren, of je nou zwart of geel of zwart of rood of bent. Dat bepaalt eigenlijk je lot. En maar bij woke kun je ook zeggen, ja, gelijkheid tussen man en vrouw. Nee, dat vind ik niet zo. Dat vind ik geen. En de bewustwording daarvan. Het bewustzijn van het feit dat daar dus vaak een ongelijkheid in zit. Nee, maar dat reken ik zelf niet tot de woke, moet ik zeggen. Kijk, de gelijkheid tussen, nou, ik vind het zelf een lastig onderscheid. Ja, ik weet niet of het, kijk, er zit verschil, dus ik hoop dat ik dat een beetje duidelijk heb gemaakt. Maar ja, jij ziet het als een onderdeel. De Me Too als onderdeel van de woke-beweging. Ja. Nou ja. Ik weet niet of het terecht is, maar ik zat daarover na te denken. Van waar ligt die, waar ligt die grens? Ja. Omdat ik woke heel erg associeer met een bewust worden van patronen die er zijn. Van ingebakken dingen die daar niet horen te zitten. Van machtsverhoudingen. Van ongelijkheden. Ja. Maar ik zie de woke dan toch heel erg als het groepsdenken. Dus als mensen indelen in groepen en niet meer kijken naar individuele zaken en individuele het individu wat mensen dat mensen onderling ook anders zijn. Je hebt niks meegenomen voor het Loslaatmuseum. Sorry. Jammer is dit. Maar je mag wel iets kiezen. Oh. Want ik geef mensen ook de keuze om iets te kiezen uit het Loslaatmuseum. Talita Muse heeft een kubus achtergelaten. Okay. Als symbool voor ik hoef niet alles te kunnen. Prima, dat accepteer ik. Ik heb het VNL-jasje, het originele VNL-jasje van Jan Roos. Is leuk om in hart te lopen. Ja. En ik heb het Haagse Harry mondkapje van Sjaak Bral. Helemaal nieuw, hè? Dus, nee, dan ga ik voor de kubus. De kubus van Talita Muse. Talita Muse, ja. Dankjewel. Die krijg je mee, alsjeblieft. Dankjewel. En we eindigen altijd met de liefde. En dat is Jean Moreau. Ja, en Yves Duté. L'adolescente. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn, dankjewel. Roderick. Eerdere afleveringen van Misha kun je terugvinden in je podcast-app. En abonneer je op de podcast en geef ook sterren. Hè? Dat is fijn. En wil je reageren? Stuur me dan een berichtje naar mijn Twitter of naar mijn Instagram. Dat is @MishaBlok met SCH. Le grand amour que j'attendais est-il dans une ville ou dans une île qu'on a perdue? Il est dans le berceau des destins, à la croisée des chemins, sous les rameaux de jasmin, dans la chaleur de l'été, caché dans le creux des mains, tout près de la vérité. Dis, c'est quoi l'amour, le grand amour que j'attendais? Est-il un oiseau fou, un chien, un loup qui s'est perdu? Il est un voyageur étranger, un solitaire messager qui vient pour tout déranger dans la chaleur de l'été. Il est la peur du berger qui garde la vérité. Le grand amour que j'attendais est-il fort comme le vent? long comme le temps perdu. Il est comme le trajet de la fronde. NPO Radio 1.